Але ж хто її за 3 місяці отримує? Хіба у них в райкомі? Лікарі, вчителі чекають житла десятками років. Арсен відчинив двері власної квартири. Дочки ще не спали. Жанна голосно вичитувала Ганнусі, а його лагідна улюблениця сумирно слухала. Почувши стукіт дверей, обидві вибігли йому назустріч. «Татку, подивись, що ми вигадали!» Дівчатка з його дозволу прикрасили стіни своєї кімнати картинами, картинками, фотографіями кошенят і цуценят у гарних рамочках. Стало затишно й весело. Кімната вже не була такою суворою і непривітною. Зі стін на дівчаток дивились милі собачі мордочки. «Жанно, а ти чимось незадоволена?» «Татусю, вона чомусь на мене кричить, а сама не знає чому», – скаржилася Ганнуся. У Жанни, 17-літньої маминої улюблениці, була й мамина вдача. До того ж, вона останнім часом стала різкою, агресивною, іноді доводила до плачу м'яку, добросердечну Ганнусю. Потрібно показати її лікареві. Кажуть, психічні захворювання передаються по спадковості. Аж отерп від цієї думки Арсен. Довгі зимові вечори, хуртовини, морози, сніг – це було чомусь дуже любим серцю Софії. Напевно, повертало її у дитинство. Ігор все ще був на курсах, Наталочка у батьків, і ніщо не заважало закоханим проводити час разом. Перешкоджали тільки репетиції, чергування чи якісь невідкладні Арсенові справи. Ранкові ж зустрічі були обов'язковими. Того ранку, почувши кроки під вікном, Софія підхопилася, накинула светр і, не питаючи, хто йде, відчинила двері. На порозі стояв Ігор. «Привіт, Софійко! Не чекала?» «А я вирішив зробити сюрприз. Як ти швидко прокинулася? Я ще не встиг постукати, а ти вже в дверях. Чекала мене? Чи, може, не мене?» Підозра засвітилася в його очах. Софія то блідла, то червоніла. Вона ніяк не могла опанувати собою, щоб розвіяти ці підозри. За логікою, мала б кинутися чоловікові на шию, але якась сила не давала зрушити з місця, немов прикувала до підлоги. Не могла. Хоч ріжте не могла. З хвилини на хвилину мав прийти Арсен. Що буде? «Рятуй мене, жіноча хитросте», – благала Софія, але те, що було так легко на сцені, в житті зовсім не виходило. Клацнула хвіртка. У Софії підігнулися ноги. Ігор кинувся до вікна. «Хто це до нас?» «А чому до нас?» «А що, до баби Рузі коханці ходять?» «Де ти бачив коханців, щоб ходили о 7 ранку?» «Оближ дурні розмови. Краще снідай і лягай відпочивати з дороги». Серце її тремтіло і, здавалося, зараз вискочить. І ще хвилина, і Арсен відчинить двері. «Що буде?» та невидима в темряві постать обминула будинок з другого боку і попрямувала до дверей баби Рузі.